แต่นี่ว่าคิดตามลักษณะของทิฏฐิเนี่ยนะเราให้รู้เถอะว่าพวกนี้เกิดขึ้นจากไม่ได้ทำปริญญาคือว่าง่ายๆนะพวกนี้ไม่รู้จักโลกนิโรธสูตรเหตุเกิดของโลกความดับของโลกไม่รู้หรอกเหตุเกิดของขันธ์5ความดับขันธ์5ขันธ์5เกิดโดยอาการ25ดับโดยอาการ25ไม่เข้าใจโดยประการทั้งปวงเมื่อไม่เข้าใจอย่างนี้ก็จะคิดแบบเขาละก็จะเริ่มแก้ปัญหาแบบเขาแต่บุคคลทั่วไปเนี่ยเราที่เรามาเรียนก็คือแก้ปัญหาตามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์สอนว่ายังไงพระองค์ให้คิดอะไรอะไรควรคิดอะไรไม่ควรคิดพอเราคิดตามพระพุทธเจ้าปั๊บมันเริ่มแก้ปัญหาได้มันเริ่มเข้าใจแล้วอะไรเป็นอะไรไปยังไงมายังไงเราจะเริ่มสะสางปัญหาได้แล้วนะว่าอะไรก่อนอะไรหลังอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลเนี่ยนะแต่ถ้าเราไม่คิดตามพระพุทธเจ้านะมันขึ้นต้นด้วยเราใช่ไหมเราเป็นใครเนี่ยบางทีมันคิดไปคิดมานะมันไปแฝงว่ามีเราอยู่ภายในอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะอธิบายต่อไป สรุปแล้วคือว่าเราไม่มีมีแต่สภาวะของขันธ์ซึ่งเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไปตามอวิชชากรรมตัณหามันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เรา คือพูดแบบที่พระพุทธเจ้าแก้พระอนุราธาก็ดีท่านเห็นรูปโดยความเป็นเราหรือเห็นเวทนาเป็นเราหรือเห็นสัญญาเป็นเราหรือเห็นสังขารเป็นเราหรือเห็นวิญญาณเป็นเราหรือเราคือขันธ์5หรือหรือเราเนี่ยต่างจากขันธ์5ถ้าหาอย่างงี้หาตอนนี้ก็ยังไม่เจอเลยใช่มั้ยขันธ์5มีอยู่จริงแล้วรูปขันธ์เกิดจากอะไรเหตุเกิดของรูปขันธ์คืออะไรเหตุเกิดของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์คืออะไรถ้ารูปขันธ์จะดับเพราะอะไรดับถ้าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะดับเพราะอะไรดับเราแล้วขันธ์เนี่ยจะเกิดโดยประการใดแล้วขันธ์จะดับโดยประการใดเมื่อไม่เข้าใจในลักษณะนี้เข้าอะไรเกิดขึ้นก็ทิฏฐิมันเกิดขึ้นอโยนิโสมนสิการมันก็เกิดขึ้นมันก็อย่างกลุ่มลัทธิบางลัทธิเนี่ยนะเขาถือว่าตายแล้วศูนย์พวกนี้ถ้าถือว่าตายแล้วศูนย์พวกนี้ทำไงก็แสวงหาอำนาจที่สุดเท่าที่จะทำได้เอาชื่อตัวเองมาตั้งเป็นถนนเป็นต้นเนี่ยนะจะได้อมตะอยู่ในโลกนี้ยาวที่สุดทำยังไงเขาจะได้สร้างอนุสรณ์ตัวเองเอาไว้เนี่ยนะจำลองรูปตัวเองเอาไว้เพราะสำคัญว่าเป็นตัวจะศูนย์แล้วก็ฝากไว้ทีนี้ไอ้กลุ่มศูนย์บางกลุ่มนี่ก็ถือว่าร่างกายเนี่ยคือเราคือร่างกายพวกนี้ถือว่าพ.ศ. 2023เนี่ยวิทยาศาสตร์มันเติบโตเต็มที่จะชุบคนตายให้ฟื้นขึ้นมาพวกนี้ก็ทำโรงแช่เย็นเอาไว้เลยวิทยาศาสตร์จะได้มาชุบชีวิตเนี่ยขึ้นมาใหม่เขาบอกว่าถ้ามันดีจริงมันไม่ตายหรอกถ้าชุบฟื้นขึ้นมามันจะเป็นแบบไหนแต่จริงมันไม่ใช่ฐานะหรอกมันไม่มีฟื้นหรอกพวกมัมมี่นะกลุ่มนี้เขาถือว่าไปยอมไหมเดี๋ยวมันจะฟื้นในตอนหลังใช่ไหมถามว่าฟื้นลำไส้ท้องตับไตอะไรไม่เหลือสักอย่างมันจะเป็นยังไงฟื้นขึ้นมาเนี่ยนะตาก็บอดแขนก็หลุดไปบ้างพิการไปบ้างเนี่ยนะมันเดินก็โผล่กระเพกอยู่ยังไงไม่เจ็บปวดตายเหรอเนี่ยตายไปใหม่ก็ชุบมาฟื้นกันอีกว่าทุกข์แย่เลยนะเหมือนอยู่ในนรกอะไรงั้นนะแต่ว่ามันไม่ใช่ฐานะหรอกเพราะนั้นมันคิดอะไรที่มันคือคิดแบบปุถุชนคิดนะเป็นความคิดที่ไม่นำออกจากวัฏฏะมันคิดอย่างนั้นจริง ๆสรุปแล้วว่าถ้าเราโยนิโสมนสิการหรือว่าทำปริญญาในขันนี้แล้วก็ทำให้เราเนี่ยเข้าใจว่าไม่มีเราจริงๆถูกไหมครับแต่ว่าสักกายทิฏฐิสมมติว่าทำแค่ยาตะปริญญาหรือว่าสูงสุดแค่เตนะปริญญานะยังไม่ถึงปหานะปริญญานี่นะครับแต่ไอความรู้สึกของเรื่องสักกายะเข้ามาเกี่ยวข้องตอนไหนครับ เหมือนอย่างว่าถ้าโยนิโสมนสิการเกิดอาสวะก็ไม่เกิดถ้าเลิกโยนิโสมนสิการตามเดิมเข้าสู่ปกติของปุถุชนเนี่ยมันอยู่ด้วยอโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการเนี่ยมีได้เพราะฟังธรรมมีได้เพราะฟังธรรมมีได้เพราะนับถือพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยนะจึงมีโยนิโสมนสิการถ้าเลิกนับถือพระพุทธศาสนาเมื่อไหร่ก็มาเท่าที่สังเกตดูนะคิดดูแวดวงทั้งโยมทั้งพระที่รู้จักกันเนี่ยพอเลิกเรียนพระไตรปิฎกนะเขาเลิกสนใจพระไตรปิฎกนะไปสอบถามดูไม่เคยมีใครเจริญเลยเจริญขึ้นเจริญกุศลขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยนะไม่เคยพบเลยกุศลจิตเกิดดีมากใจดีศีลธรรมดีเยี่ยมไม่ใช่ไปทำบาปแล้วก็มาเดือดร้อนใหม่อีกแล้วโอ้เสียดายปี2ปีไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาเดือดร้อนใหญ่เดือดร้อนหมด พราะว่าไปอโยนิโสมนสิการเป็นดีๆเนี่ยนะตั้งหลายปีบางคนเนี่ยจะไม่เสียใจได้ยังไงงั้นพวกที่ศึกษาพระธรรมเนี่ยเมื่อเลิกใส่ใจในคำสอนเมื่อไหร่ก็รู้แล้วเสื่อมแน ่พูดถึงว่าถึงตอนนี้นี่นะฮะถ้าหากว่าได้ทำปริญญาแล้วนะครับนอกจากเวลาทำปริญญาก็เป็นเรื่องสมมติว่าเป็นขณะที่กุศลจิตเกิดขณะนั้นก็ไม่เกี่ยวกับสกายทิฏฐิถูกไหมครับขณะที่จิตเป็นกุศลในทานในศีลก็ดีนะครับขณะนั้นก็ไม่มีสกายทิฏฐิอยู่เว้นแต่ว่าอโยนิโสมนสิการเกิดเฉพาะโลภะมูลจิตทิฏฐิคตาสัมปยุตเท่านั้นใช่ไหมครับจึงเกี่ยวข้องกับสกายทิฏฐิ คือตัวทิฏฐิเนี่ยนะมันเกิดขึ้นเฉพาะไอ้โลภะทิฏฐิคตาสัมปยุตสี่ดวงแต่ที่นี้ว่าถ้ากล่าวตามชีวิตที่มันเป็นอยู่เนี่ยถ้าเราแยกแยะสภาพจิตไม่ออกเราจะแยกไม่แทบไม่เป็นเลยว่าตอนไหนเป็นโลภะทิฏฐิคตาสัมปยุตตอนไหนเป็นโลภะทิฏฐิคตาสัมปยุตอะไรอย่างงี้นะมองเห็นหมอปั๊บเนี่ยธรรมะไม่คิดเลยทานศีลภาวนาก็ไม่คิดคิดว่าหมอแล้วก็คิดตามภาษาเราเลยเอาเราแยกออกไหมว่าจิตดวงไหนมันคิดตอนไหนอะไรอยู่เพราะไม่ทำปริญญาเนี่ยเป็นบุคคลที่เรียกว่าไม่ค่อยแน่นอนเอาแน่นอนไม่ได้เดี๋ยวก็ทิฏฐิบ้างเดี๋ยวก็มานะบ้างเพราะทิฏฐิที่มีมานะเป็นเบื้องหลังบ้างมานะที่มีทิฏฐิเป็นเบื้องหลังบ้างมันจะเริ่มสลับคลาดเคล้าอยู่อย่างเงี้ยเพราะพื้นฐานไม่ทำปริญญาแต่ทีนี้คำว่าทำปริญญาเนี่ยไม่ใช่หมายแค่ว่าวันนี้นะฉันจะทำปริญญาตรงนี้นะแล้วก็พอไม่ใช่ผู้ที่ทำปริญญาจริงๆเนี่ยนะเมื่อใดที่มองเห็นขันธ์ธาตุอายตนะทั้งหมดโดยอัธยาศัยจริงๆอย่างที่เรียกว่าแม้กระทั่งคำว่าหมอคำว่าผู้การเนี่ยคือโวหารที่เอาไว้สื่อกันเท่านั้นเองเพราะเบื้องหลังทั้งหมดนั้นคือขันธ์ธาตุอายตนะเหมือนกับตัวอักษรที่ผสมอ่านตัวเป็นตัวหนังสือได้เนี่ยนะคือการผสมอักษรกันขึ้นจึงมาเป็นที่ตั้งแห่งสับแสงหลายๆอักขระรวมกันเรียกว่าคำนะหลายๆคำรวมกันเรียกว่าประโยคหลายๆประโยครวมกันก็เรียกว่าเป็นวรรคเป็นตอนไปหลายๆวรรคตอนก็เรียกว่าเป็นอะไรเป็นบทหลายๆบทก็เรียกว่าภาคหลายๆภาคก็เรียกว่าเป็นเล่มเนี่ยนะหลายๆเล่มก็เรียกว่าเป็นชุดอะไรก็ว่าไปทีนี้ถ้าแยกมาปั๊บก็จะมองเห็นว่าเบื้องลึกของแต่ละสิ่งมันคืออะไรเหตุผลเข้าเป็นไปยังไงมายังไงจนกว่าจะทำความเข้าใจว่าชีวิตที่องค์ประชุมกันเหมือนการประชุมอักษรฉะนั้นนะเป็นความรวมกันของขันธ์ธาตุอายตนะเท่านั้นเองแล้วขันธ์ธาตุอายตนะเหล่านี้รูปขันธ์มี4สมุฏฐานเวทนาขันธ์มี4ชาติอย่างเงี้ยสัญญาขันธ์มี4ชาติสังขารขันธ์มี4ชาติวิญญาณขันธ์มี4ชาติก็มาไล่กุศลอกุศลวิบากกิริยาแล้วปัจจัยของกุศลคืออะไรปัจจัยของอกุศลคืออะไรปัจจัยของวิบากคืออะไรปัจจัยของกิริยาคืออะไรแล้วกุศลมันเป็นปัจจัยแก่อะไรต่อไปก็มาสาวแยกแยะจนสรุปว่ามองเห็นปฏิจจสมุปบาทเลยนะเพราะแม้กระทั่งเราลืมตาเองปั๊บเนี่ยก็มองปฏิจจสมุปบาทเลยมองการสร้างวัตตะคำว่าทำปริญญาจนทำความเข้าใจอย่างนี้จนเป็นอัธยาศัยของเราจริงๆจนไม่มีคำว่าฟั่นเฟือเนี่ยนะไม่มีความว่าฟั่นเฟือคิดยังไงเมื่อไหร่ก็เบื้องหลังรู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรการยึดถืออะไรเป็นอะไรต้องแยกเป็นขนาดนั้นจึงจะเพียงพอพื้นฐานเนี่ยนะพอที่จะปิดอบายได้บ้างแต่ถ้าไม่อย่างนั้นนะเดี๋ยวก็เป็นกุศลบ้างเดี๋ยวก็เป็นอกุศลบ้างไม่มีใครรับประกันใครเนี่ยนะ ก็ตอนที่เราทำปริญญาเราเห็นชัดนะในขั้นสุตตมยญาณหรือว่าในขั้นต้นๆเราก็ยังเห็นว่าไม่มีเรานะครับแต่ที่ว่ามันสลับซับซ้อนตอนที่มันเป็นอกุศลนอกจากโลภะเช่นเป็นโทสะกับโมหะเนี่ยมันกลับไม่มีสักกายะเนี่ยนะครับมันตรงนี้สิครับมันถึงว่าทำให้ ตัวมันเองเนี่ยไม่มีทิฏฐิจริงแต่เป็นที่ตั้งแห่งทิฏฐิเนี่ยนะอย่างเช่นโทสะเนี่ยขณะที่โทสะเกิดนะไม่ได้มีทิฏฐิแต่ว่าโทสะเป็นที่ตั้งแห่งทิฏฐิสำคัญโทสะว่าเป็นอัตตาเนี่ยนะสำคัญว่าผู้ตนเนี่ยเป็นผู้มีโทสะนั้นอีกครั้งนึงนั้นโทสะเหล่านั้นเป็นที่ตั้งแห่งทิฏฐิโดยอารมณปัจจัยและเป็นที่ตั้งแห่งทิฏฐิโดยอุปนิสัยปัจจัยเนี่ยนะพันตัวเขาเองเนี่ยนะเขาเรียกว่าทิฏฐานิยธรรมอ่ะมันเป็นที่ตั้งแห่งทิฏฐิมันขันธ์5เป็นที่ตั้งแห่งทิฏฐิตอนที่ทิฏฐิไม่เกิดนะ อย่างสมมติว่าเราเนี่ยจะเรียกว่าเราไม่โกรธก็ไม่ได้แต่ว่าไม่ได้ปัจจัยก็เลยยังไม่โกรธแล้วยังเนี่ยลองเดินมาสะดุดเท้าเราโดยตั้งใจดูสิเห็นไหมขนาดนั้นหรือเปล่านะอ่านหนังสืออยู่ดีๆหยิบต่อไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยนะดูโทสะที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดไอ้ที่เกิดขึ้นแล้วก็กำเริบมากขึ้นเป็นต้นพวกทิฏฐิก็ลักษณะเดียวกันเมื่อได้ปัจจัยพร้อมมันก็เกิดขึ้นทีนี้เมื่อสิ่งเหล่านี้มันเป็นดินแดนแห่งทิฏฐิเราจะเรียกว่าไม่มีทิฏฐิไม่ได้ความเป็นปุถุชนเนี่ยนะกิเลสที่มันรั่วรถประดุดฝนอย่างปุถุชนอยู่ในฤดูฝนเนี่ยถามว่าวันนี้ฝนตกไหมบอกไม่ตกแล้วฝนจะไม่ตกใช่ไหมแล้วมันจะตกแน่หรืออะไรแล้วมันจะลงเอายังไงกับฝนเนี่ยมารู้ว่าถ้าได้เหตุได้ปัจจัยพร้อมฝนมันก็ตกอะไม่ได้ปัจจัยมันก็ไม่ตกนะบาปอกุศลมันก็ประดุดน้ำฝนนั่นแหละมันได้เหตุได้ปัจจัยพร้อมมันก็ตกจิตที่เป็นอกุศลก็ลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นไม่จึงไม่ควรไปยืนยันว่าเช่นถ้าใครไปถือว่าน้ำฝนเป็นเราอะไรจะเกิดขึ้นนะเพราะมันได้แต่แล้วแต่ตามปัจจัยของมันอยู่อย่างนี้ทีนี้เมื่อยังมีสิ่งเหล่านี้อยู่เนี่ยนะจะเรียกว่าออกจากทิฏฐิไม่ได้เพราะยังเป็นดินแดนแห่งทิฏฐิจริงอยู่ในหลายๆขณะทิฏฐิไม่เกิดแต่ไม่ได้แปลว่าเลิกมีทิฏฐิแล้วนะเปรียบเหมือนว่าคนไข้ที่มันมีไข้เป็นๆหายเป็นๆเนี่ยนะบางช่วงไข้อาจจะระงับบ้างสัก 2-3 วันแต่อย่ากล่าวว่าเขาหายไข้แล้วเพราะมีญาร่างกายเป็นที่ตั้งแห่งความป่วยไข้อีกถ้ามีกายอยู่ก็ยังมีโรคอีกอยู่ดีเนี่ยนะ ต้องขอโทษท่านทั้งหลายนะครับเพราะว่าพวกเราทำนำเรื่องสิ่งที่ปวดศีรษะมาให้ท่านนะก็ขออีกนิดเดียวนะครับคือตอนที่จิตเป็นเมื่อกี้นี้ท่านบอกว่าถ้าจิตเป็นอกุศลนี่นะฮะก็ยังมีเรื่องสักกายคมทิฏฐิในฐานะที่เป็นอารมณปัจจัยผมก็เห็นด้วยนะครับแต่ขณะที่จิตเป็นกุศลเนี่ยครับก็ต้องแสดงว่าก็ยังเป็นอารมณปัจจัยด้วยเหมือนกันถูกไหมครับ กุศลก็ยังเป็นปัจจัยต่อทิฏฐิโดยที่สุดแม้แต่วิปัสสนาเนี่ยนะในคาหะเนี่ยนะวิปัสสนูปกิเลส10เป็นปัจจัยแก่คาหะ3เนี่ยนะเพราะปุถุชนก็ยังสำคัญวิปัสสนาสำคัญพวกญาณนิกันติปีติเป็นต้นว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราอีกอยู่ดีเพราะโดยที่สุดแม้แต่วิปัสสนาก็ยังสำคัญว่าเป็นอัตตาของเราจะกล่าวไปยายถึงอย่างอื่นว่าจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือว่าเป็นอัตตาว่าเป็นอัตตาของเราเพราะพระองค์จึงสอนให้ตามเห็นว่าทั้งหมดนั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเรานี่คือหลักการในพระศาสนานี้เพราะฉะนั้นพระองค์จึงว่าโดยสรุปใช่มั้ยทั้งหมดนั่นเป็นแต่รูปภิกษุทั้งหลายรูปเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตใกล้ไกลเธอเพิ่งเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงวันนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันอริยสาวกเมื่อได้ฟังอย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดคือพ้นไอ้ขันธ์5เป็นที่ตั้งแห่งทิฏฐิสักทีนึงถ้าไม่พ้นขันธ์5เป็นที่ตั้งแห่งทิฏฐิอย่าคิดว่าจะไม่มีทิฏฐิงั้นคนที่หลุดพ้นจากขันธ์5โดยการเห็นพระนิพพานจึงออกจากทิฏฐิได้โดยเด็ดขาดถ้าไม่เห็นพระนิพพานคือหมายความว่าที่มันไม่ไข้ไม่ขึ้นเพราะยามันระงับเอาไว้ชั้นใดก็ดีเราทั้งหลายที่มาฟังธรรมแล้วทิฏฐิไม่เกิดเพราะยาคือคำสอนมาระงับเอาไว้ครั้งคราวถ้ายาตัวนี้หมดไปด้วยเหตุผลหลายประการคือไม่ยอมกินเองบ้างหมดยาบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่เดี๋ยวไข้มันก็ขึ้นอีก ก็ถ้าอย่างเราเนี่ยไม่ได้ศึกษาจนกระทั่งอริยมรรคเกิดเนี่ยชาติหน้าเราก็มีความไม่แน่นอนสูง อย่าว่าชาติหน้าเลย ชาตินี้เหมือนกันครับ ชาตินี้ลองเนี่ยทิ้งตำรา เพราะว่า คิดหนึ่งฮะ แม้แต่พระคราสาวกอย่างเช่นท่านโมคคัลลานะเนี่ยตั้งความปรารถนาเมื่อหนึ่งอสงไขยแสนกลับก่อนที่จะเป็นพระคราสาวกแต่ในกลับนี้ท่านก็ยังเป็นมารชื่อทูสีมารสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากกุสันธะเนี่ยสมัยนั้นท่านก็เป็นมารแล้วท่านก็ไปแกล้งพระคราสาวกเอาก้อนหินไปคว้างหัวจนแตกท่านแล้วก็ท่านตกนรกนี่เกิดในกลับนี้นะครับตั้งความปรารถนาจะเป็นพระคราสาวกแล้วท่านก็ฆ่าพ่อฆ่าแม่จนกระทั่งตอนตายเนี่ยท่านก็ถูกเข้าทุบจนกระดูกนี่แหลกละเอียดเลยเราก็จะเห็นว่าหัวตัวทิฏฐิหรือว่าตัวโยนิโสมนสิการเนี่ยมันค่อนข้างน่ากลัวมากเพราะอย่างคนนี้เขามีปัญญามากขนาดนั้นเนี่ยเขายังเรียกว่าเสร็จอกุศลเลยนะครับทีนี้จริง พระโพธิสัตว์เนี่ยนะในกัปนี้นี่ก็เบาเมื่อไหร ่ก็ไปด่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงขนานว่ากัสสปะ เขาชวนไปเฝ้าพระพุทธเจ้ายังไม่ไปยังไม่ไปแล้วยังตำหนิด้วยซ้ำไปเนี่ยนะก็นี่คือทำให้เราเห็นว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะก็แต่อย่างแม้กระทั่งเราทั้งหลายเนี่ยนะเดี๋ยวพระไตรปิฎกนะบางช่วงเราก็ชมบางช่วงเราก็ตำหนิเนี่ยนะจะกล่าวไปยายถึงอย่างอื่นเนี่ยนะพระพุทธเจ้าบางครั้งเราก็เหมือนกันนับถือจริงๆเลยนะชีวิตนี้ถวายให้พี่เอพระพุทธเจ้าเป็นยังไงกันแน่นะนะก็คือเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้นะนี่โลกของปุถุชนเนี่ยเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะเจริญกรุณาให้ตัวเองให้มากๆนะคือคนที่กรุณาให้ตัวเองมากๆเนี่ยนะเขาเหล่านั้นเชื่อเลยว่าเขาจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้คนที่เริ่มมีปัญหาเนี่ยเริ่มขาดกรุณาต่อตัวเองพอเริ่มขาดกรุณาต่อตัวเองก็นึกว่าอกุศลที่ฉันทำมันไม่เป็นไรเนี่ยนะมันไม่เป็นไรนิดหน่อยนะนะครั้งที่นั่นเป็นเหตุแห่งความทุกข์ใช่ไหมก็ลืมกินยาบ้างก็ไม่เป็นไรอย่างนั้นนะแต่นี้มันโรคชนิดเฉียบพลันด้วยสิลืมกินยาเมื่อไหร่ก็เสร็จนะบาปอกุศลเนี่ยจึงไม่ควรประมาทโดยส่วนเดียวฉะนั้นคนที่ทำปริญญาจนไม่เสร็จกิจอย่าคิดนะว่าจะไม่อกุศลจะไม่เกิดอีกเนี่ยนะอย่าสบายใจเลยอย่าอบอุ่นใจเลยว่านะเมื่อไหร่ที่เราเลิกนึกถึงพระพุทธเจ้าล่ะเอาในโลกนี้เรานึกถึงพระพุทธเจ้าดีที่สุดใช่ไหมแล้วเรานึกถึงคนอื่นนะในโลกกับพระพุทธเจ้าไหนมากกว่ากันนึกถึงคนอื่นมากกว่าก็เห็นเลยว่าเราไปแนวโน้มเราจะไปทางไหนมากกว่ากันเนี่ยนะก็อธิษฐานไว้อย่างที่ว่าจากบ้านสู่บ้านจากเมืองสู่เมืองนะเพื่อนมัสการพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมันก็ต้องสมาทานตัวนี้เอาไว้ให้แม่นๆเถอะถ้าไม่อย่างนั้นนะเสร็จแน่จริงๆแล้วก็ลองดูนะเคยไม่ทั้งวันนึกถึงธรรมะไม่ได้เลยบางเหตุการณ์เข้ามานะไม่นึกถึงธรรมะแม้แต่บทเดียวเลยนะคิดดูนะบางช่วงก็ยังเป็นอย่างนั้นคุณชินมีบ้างไหมทั้งวันเลยนะไม่นึกเลยไปเรื่อยเลยนะไม่มีนึกถึงธรรมะได้นึกถึงธรรมะบ่อยนะก็อุ่นใจไว้เถอะนะแต่ถ้าเผลอเมื่อไหร่ก็น่าเห็นใจนะว่าจุติปฏิสนธินี่มันอนันตระปัจจัยปฏิสนธิพลับในทีหนึ่งไม่รู้จะอยู่คันในลัทธิไหนก็ไม่ทราบไม่รู้แม่เราจะพาสอนทิฏฐิไหนอีกก็ไม่รู้เห็นไหมแล้วเราเองก็ไม่รู้จะไปรับทิฏฐิตัวใดอีกต่อไปก็ไม่รู้อย่าลืมว่าในโลกนี้วิชาที่ทำให้ทำปริญญาในขันห้าแล้วย้ำอยู่เสมอว่านั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราคือของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่สอนอย่างนั้นบุคคลอื่นไม่มีเห็นไหม พระอาจารย์จริงๆเราจะกำจัดพวกนี้ได้เราก็ต้องอบรมปัญญาเนี่ยแต่จริงๆตัวปัญญาในบางครั้งเราก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าความหมายจริงๆมันคืออะไรเพราะว่าตัวปัญญาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เจริญได้ยากแต่ว่าในศาสนาของเราเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ท่านทรงสอนให้เรานี่ต้องฝึกแล้วฝึกเล่าจนกระทั่งชำนาญถ้าว่าความหมายปัญญาเนี่ยอย่างในธรรมสังคณีปกรณ์เนี่ยท่านก็บอกไว้ค่อนข้างละเอียดนะผมก็ค่อนข้างจะชอบใจก็เอามาบอกต่อพวกท่านนะฮะก็คือความรู้ชัดกริยาที่รู้ชัดภาวะที่รู้ชัดความรู้แจ่มแจ้งภาวะที่รู้ละเอียดความเห็นแจ้งภาวะที่ฉลาดความไม่หลงความวิจัยความเลือกสรรแล้วก็ความเข้าไปกำหนดเฉพาะความเข้าไปกำหนดหมายความใคร่ครวญเรานึกถึงคำแต่ละความหมายนะครับก็จะมีความหมายที่ชัดเจนมากเลยว่าปัญญาเนี่ยไม่ใช่แค่รู้แข็งจบไม่ใช่แค่รู้สีจบไม่ใช่เพราะว่าเขาต้องรู้ละเอียดเลยแล้วเขาต้องเข้าไปใคร่ครวญเข้าไปค้นคิดว่ามันเป็นอนิจจังยังไงเป็นทุกขังยังไงเป็นอนัตตายังไงเขาจะวิ่งไปตลอดสายเหมือนกับโยนิโสมนสิกาเนี่ยเวลาเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาต้องวิ่งไปตั้งแต่ปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมและปฏิโลมเนี่ยอันนี้ถ้าเรานึกถึงความหมายให้ดีเนี่ยเราจะรู้เลยสมัยก่อนเราถูกถามอยู่เรื่อยปัญญาเกิดขึ้นได้ยังไงต้องอบรมอะไรอย่างเงี้ยโอ้เนี่ยมันเราไม่เข้าใจความหมายจริงๆของคำว่าปัญญาเพราะว่ามันเขามีอรรถะค่อนข้างมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยจะรวมอยู่ที่ความรู้ที่ละเอียดที่แจ่มแจ้งนะฮะแล้วก็เราต้องเลือกด้วยเพราะว่าปัญญาเขาจะเลือกว่าอันนี้มันอกุศลนะก็ทิ้งไปอันนี้กุศลท่านก็ต้องเลือกพระพุทธเจ้าเนี่ยสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านก็เรียกว่าปัญญาท่านต้องไปจ่อหน้าประตูบ้านน่ะใครมีปัญญาท่านก็ไปถามเนี่ยก็ทำให้ท่านมีอะไรฮะมีพระชวีที่ละเอียดที่ทุลีเนี่ยติดไม่ได้เลยใช่มั้ยแล้วก็พอเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยท่านก็มีพระปัญญากว้างไกลมี พระปัญญาเปรียบเสมือนแผ่นดินมีพระปัญญาใหญ่หลวงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านสะสมไว้แล้วก็พยายามที่จะเจริญรอยตามท่านนะฮะ นั้นในวาระเกี่ยวกับเรื่องปัญญาเนี่ยนะสูตรข้างหน้าต่อไปเราก็จะเรียนถึงอยู่แล้วเนี่ยนะก็จะได้ค่อยๆกล่าวไปโดยลำดับนะตอนนี้เรามาพูดถึงตัวไอ้ทิฏฐิว่าเข้าเป็นยังไงแล้วก็อย่าลืมว่าแดนโคจรแห่งทิฏฐิคือสักกายธรรมทั้งหมดเนี่ยนะสักกายธรรมเนี่ยคือดินแดนแห่งทิฏฐิถ้ายังเกี่ยวข้องกับสักกายธรรมอยู่คำว่าเกี่ยวก็คือติดใช่ไหมกับข้องเคยเห็นปลาเข้าข้องไหมเข้าไปอยู่ในนั้นนะเกี่ยวก็เหมือนกับเกาะเกี่ยวเอาไว้ถ้าข้องอยู่ในขันห้าอยู่ยังเกี่ยวยังข้องอยู่ในอุปาทานขันห้าที่เป็นวิสัยแห่งทิฏฐิอย่าคิดนะว่าจะไม่เกิดทิฏฐิขึ้นเพราะว่าดินแดนของทิฏฐิคือขันห้า ถ้าอย่างนั้นการทำปริญญาก็หมายความว่าการเข้าไปวิจัยขันห้าเพื่อที่จะให้เห็นว่าไม่มีสักกายะในนั้น ก็เพื่อให้เห็นสักกายะสักกายะสมุทัยสักกายะนิโรธสักกายะนิโรธคามินีปฏิปทาโดยเฉพาะสักกายะนิโรธกับสักกายะนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นการค้นเพื่อให้เห็นตัวนั้น คือให้เห็นว่าไม่มีเราอยู่ในนั้นถูกไหมครับมีแต่ปัจจัยกับปัจจัยุบันเท่านั้นเป็นไป คือเมื่อเห็นเป็นอย่างนั้นแล้วที่เหลือก็คือปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในสิ่งนั้นเช่นว่าเรารู้อยู่แล้วว่าขันห้าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราเมื่อแยกแยะว่ามันไม่ใช่เราโดยประการทั้งปวงแล้วที่เหลือทำไงบอกว่าปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อสำรอกเพื่อคลายเพื่อละเพื่อสละคืนเพื่อไม่ถือมั่นโดยประการทั้งปวงในอุปาทานขันห้าเพราะไอการที่ไม่เข้าไปสำคัญว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยถือว่าเป็นความรู้เบื้องต้นเท่านั้นเองเป็นการสะสางทิฏฐิเบื้องต้นซึ่งเป็นการแค่เรียกว่าทำความเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรถ้าพูดถึงถนนก็เหมือนกับศึกษาเส้นทางว่าเส้นไหนไปอะไรยังไงเท่านั้นเองไอการที่วิจัยแยกแยะว่าไม่ใช่เราส่วนที่เหลือที่ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดอันนั้นเหมือนกับการเดินทางเพื่อออกจากวงจรวัฏฏะเหล่านี้สักที แต่ถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นเราก็หมายความว่าเราก็เห็นว่าไม่มีเราในขั้นตัดทางข้าประหารถูกไหมครับ แม้กระทั่งปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเนี่ยนะเบื่อหน่ายก็ยังเป็นตัดทางข้าประหารพันในเบื้องต้นนั้นท่านจึงสอนให้ตั้งอัตตะสัมมาปณิธิเอาไว้ให้ดีว่าการศึกษาพระธรรมของเราต้องเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดเนี่ยนะว่าตั้งยอดเจดีย์เอาไว้ให้ดีๆเลยนะตั้งยอดฉัตรเอาไว้ให้ดีๆว่าวัตถุประสงค์เพื่ออริยมรรคนะเพื่อพ้นจากอุปาทานขันธ์5สักทีนึงแต่ทั้งนั้นทั้งนี้การวิจัยรอบรู้ในอุปาทานขันธ์5ต้องเพียงพอเพื่อความเบื่อหน่ายเพราะความเบื่อหน่ายของขันธ์5ตรงที่สำคัญว่ารู้โทษแห่งขันธ์5พอไหมล่ะรู้จักขันธ์5จริงหรือไม่ถ้ารู้จริงเท่าพระพุทธเจ้าที่จะไม่เบื่อหน่ายและคลายกำหนัดจากขันธ์5ไม่มีแต่ปัญหาสำคัญก็คือรู้เป็นครั้งคราวว่าเขามีโทษเนี่ยนะรู้เป็นครั้งคราวที่เหลือก็บาปอกุศลก็ครอบงำเข้ามาอีกอาสวะก็ฉาบทาแปดเปื้อนด้วยอำนาจของอาสวะในขันห้าอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าปุถุชนเนี่ยเวลาคิดในเรื่องขันห้าเนี่ยคิดไปคิดมามันก็ไม่พ้นอาสวะสี่ประการเนี่ยอย่างในหน้า163ที่ว่าพอคิดไปคิดมาเนี่ยก็เกิดอาสวะนะตัวที่เหลือไม่ก่อนหน้านี้ไม่อธิบายเพราะขยายแค่วาสัพคำว่าหรือเฉยๆเนี่ยนะคำว่ากามาสวะคืออะไรความกำหนัดอันประกอบด้วยกามคุณ5ชื่อว่ากามาสวะคือในเกี่ยวข้องกับขันธ์5เนี่ยนะเกี่ยวข้องไปเกี่ยวมาก็สีก็สวยเสียงก็เพราะกลิ่นก็หอมรสก็อร่อยโผฏฐัพพะก็ดีเนี่ยนะไอความยินดีในสิ่งเหล่านี้เนี่ยเลยแหละเรียกว่ากามาสวะเมื่อเช้าที่กล่าวว่ากามาสวะเนี่ยชอบในรูปเสียงกลิ่นรสจริงๆเนี่ยเราชอบในวัตถุที่เกิดจากกรรมหรือว่าเกิดจากอะไรอะไรเป็นสมุฏฐานเราชอบพิเศษสีที่เกิดจากกรรมเราชอบที่สุดถ้าเทียบกับเกิดจากสมุฏฐานอื่น เสียงก็เหมือนกันที่มีกรรมเป็นปัจจัยไกลๆเราชอบที่สุดถ้าเทียบเสียงที่เกิดจากลมพัดใบไม้หรือว่าเสียงฟ้าผ่าเป็นต้นเนี่ยนะเราชอบเสียงที่ต้นตอมาจากกรรมเป็นหลักเนี่ยแม้กระทั่งชอบเพลงก็เพลงนั้นน่ะสาวไปลึกเลยก็ร้องก็มาจากตัวสายเสียงก็มาจากกรรมเป็นสมุฏฐานหรือแม้กระทั่งพวกกลิ่นพวกรสพวกโผฏฐัพพะนี่ก็เหมือนกันเนี่ยนะก็ชอบสิ่งที่มีกรรมเป็นสมุฏฐานนั้นกรรมเป็นสมุฏฐานนี่ถือว่าให้มาซึ่งสีเสียงกลิ่นรสสีเสียงกลิ่นรสใดที่มาจากกรรมเป็นที่น่าปรารถนาเป็นพิเศษเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งความปรารถนาอย่างจริงๆเป็นที่ตั้งแห่งความติดข้องมากนั้นความติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่มีกรรมจิตอุตุอาหารเป็นสมุฏฐานนั้นจึงเป็นกามาสวะนั้นคิดในขันธ์ 5นะคิดไปคิดมามันก็งามไหมไปแล้วเรื่องยาวเลยกันนี้ถามว่าในขณะที่ใส่ใจว่างามเนี่ยนะก็แล้วแต่ว่าบางครั้งก็ทิฏฐิคตะสัมปยุตบางครั้งก็วิปยุตก็แล้วแต่ว่าใส่ใจแบบไหนอีกครั้งหนึ่งไอ้งามเนี่ยงามบอกว่างามมันเนี่ยเกิดลอยๆหรือความงามมันเนี่ยมีผู้มอบมาให้มาอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะสาวต่อไปหาอะไรต่อไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคือถ้าบอกว่าจะเป็นที่ตั้งแห่งทิฏฐิหรือไม่ก็อยู่ที่แนวโน้มของบุคคลนั้นเนี่ยฟังธรรมมาพอหรือไม่ที่จะไม่เกิดทิฏฐิเพราะบางพวกเนี่ยใส่ใจว่างามเฉยๆโดยที่ไม่ประกอบกับทิฏฐิก็มีเช่นพระโสดาบันเนี่ยนะท่านก็รู้ว่างามแหละแต่ว่าท่านก็ไม่ได้สำคัญผิดในวัตถุนั้นจริงๆทีนี้ต่อไปความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในรูปภพและความพอใจในฌานซึ่งประกอบด้วยสัสตทิฏฐิหรือและอุเฉททิฏฐิชื่อว่าภวาสวะแม้ทิฏฐาสวะก็รวมลงอยู่ในภวาสวะเหมือนกันด้วยอาการอย่างนี้นี่นะบรรพวกสัสตทิฏฐิอุเฉททิฏฐิความพอใจในรูปฌานอรูปฌานรูปภพอรูปภพอันนั่นแหละเป็นภวาสวะเนี่ยนะภวาสวะความติดข้องในรูปฌานอรูปฌานรูปภพอรูปภพหรือบางครั้งทิฏฐิที่เกิดร่วมกับอุเฉทกับสัสตะความไม่รู้ในสัจจะทั้ง4ประการนั้นชื่อว่าอวิชชาสวะดังที่กล่าวว่าความไม่รู้จักรูปรูปสมุทัยรูปนิโรธรูปนิโรธคามินีปฏิปทาอันนะเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เนี่ยนะรูปโผฏฐัพพะโผฏฐัพพะสมุทัยโผฏฐัพพะนิโรธโผฏฐัพพะนิโรธคามินีปฏิปทาความไม่รู้อันนี้แหละเป็นอวิชชาสวะหรือความไม่รู้จักภพสมุทัยภพนิโรธภพนิโรธคามินีปฏิปทาความไม่รู้เหล่านี้แหละเรียกว่าอวิชชาบรรดาอาสวะเหล่านั้นกามาสวะซึ่งยังไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญแก่ผู้ยินดีใส่ใจในกามคุณนะก็คิดว่างามงามงามคิดไปเรื่อยๆเนี่ยนะไม่นานนะแต่ถ้าก็แล้วแต่ใครอีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่าถ้าใส่ใจแบบนั้นมากๆขึ้นมากๆขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นก็อย่างว่านะวัตตะก็เจริญแหละก็สมัยอย่างคนหนุ่มๆหลายคนที่มีคู่ครองก็คิดว่ายังไงงามงามก็ไม่กี่เดือนอ่ะได้มหาบริหารเลยคันนี้ไอ้เขาบอกว่าแสวงหานี่มันก็ทุกข์โขเลยไหมรักษาทุกข์กว่านั้นอีกหลายท่านเล่าบอกว่าโอ้โหได้ยินเสียงพูดนะทุกข์ที่สุดเลยนะคนอื่นพูดนะไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่นะแต่ว่าพูดเหมือนกันนะก็มาฟังมาหลายคนแล้วเขาพูดนะเขาบอกว่าคนอื่นพูดนะเขาทำใจได้หมดเลยนะเขาไม่โกรธเขาว่างั้นแต่ว่าคนข้างๆพูดทำไมเขาฟังแล้วต้องโทสะทุกครั้งเขาว่างั้นฟังมาหลายคนนะนะทำไมพูดเหมือนกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้คำคนที่เคยฟังว่าโอ้ยคุณเสียงดีเหลือเกินอยากฟังเสียงเนี่ยอย่าไปเชื่อเนี่ยนะวันหลังนะคนนั้นแหละจะบอกว่าเสียงเราอ่ะคือเสียงที่น่ารำคาญที่สุดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็จะไปเชื่ออะไรมากมายจนเกินไปเนี่ยนะตอนที่เขาเมาอย่างเดียวหรอที่เขาว่าดีอ่ะตอนเขาสางขึ้นมาเอาชักไม่ใช่แล้วไปถามดูเถอะสามีทั้งหลายเนี่ยนะก็บอกว่าถามว่าเขารำคาญเสียงใครที่สุดว่างั้นนะตอบแล้วเราจะเสียใจเมื่อก่อนเลยนะไม่ได้ยินเสียงเราเขาเดือดร้อนมากเลยนะจะเป็นจะตายให้ได้ตอนนี้ก็ได้ยินเสียงเขาเดือดร้อนมากเลยนะมีหน้าไม่เข้าบ้านเขาช่องสักทีเพราะว่าปฏิฆะมันจะตามมาแถวๆนั้นนะ ส่วนภวาสวะที่ยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญแก่ผู้ที่ยินดีอะไรนะกามาสวะนะใส่ใจในกามคุณมากๆใช่ไหมกามาสวะก็เกิดถ้าใส่ใจในมหคตธรรมมากขึ้นเท่าไหร่ก็ภวาสวะที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นถ้ายิ่งใส่ใจมากๆนะพรหมโลกดีพรหมโลกเที่ยงพรหมโลกยั่งยืนฌานนี่ดีนะทำให้เกิดในพรหมโลกเนี่ยน้อมไปบ่อยๆเนี่ยนะภวาสวะก็หนักแน่นมั่นคงยิ่งขึ้นไปอวิชชาสวะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญแก่ผู้ที่ใส่ใจในธรรมะที่เป็นไปในภูมิ3โดยเป็นประทัดฐานแห่งวิปลาส4คิดยังไงก็ได้ให้ต่อด้วยเที่ยงสุขงามยั่งยืนเที่ยงสุขงามยั่งยืนอัตตาเที่ยงสุขงามยั่งยืนอัตตาท่องอย่างนี้มากๆเถอะนั่นแหละอวิชชาเจริญตัวเอาตัวเอาอ้วนพีแล้วคันนี้พอมันอ้วนครับเต็มที่แล้วก็พระพุทธเจ้าก็ไม่ฟังละบางคนนึกถึงสมัยพุทธกาลนะมันใส่ใจในขันธ์5ด้วยวิปลาสจนบอกไม่อยากเฝ้าพระพุทธเจ้าเลยถ้าไปแล้วพระองค์จะบอกว่ารูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาฟังแล้วทำใจไม่ได้เนี่ยนะก็จะไปหาแต่คนที่เขาชมว่างามเที่ยงสุขยั่งยืนเนี่ยนะก็จะไปหาแต่ฟังแต่เสียงประเภทนั้นเสียงที่บอกไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาฟังไม่ได้เลยนะของเรานี่ก็แสดงว่าสั่งสมอุปนิสัยมามากนะฟังอนิจจังทุกขังอนัตตาสุภาพนี่ฟังได้นะบางกลุ่มเนี่ยฟังไม่ได้จริงๆเลยนะเป็นเข้ารำคาญมากๆเลยก็ต้องไปชมที่จึงจะชอบถามว่าก็เพราะเหตุไรในพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสอาสวะเอาไว้3เท่านั้นนะเพราะอะไรเพราะรวมทิฏฐาสวะกับภวาสวะเอาไว้แล้วเนี่ยนะก็ถ้าทิฏฐิกับภวะอัดกลุ่มเดียวกันที่เป็นอย่างนี้ก็ตอบว่าเพราะเป็นข้าศึกต่อวิโมกคือความหลุดพ้น3ประการเนี่ยนะความจริงกามาสวะเป็นปฏิปักษ์ต่ออัปปนิหิตวิโมกคือความหลุดพ้นด้วยความสำคัญว่าเป็นทุกข์เนี่ยนะภวาสวะก็เป็นปฏิปักษ์ต่ออนิมิตวิโมกอวิชชาสวะก็เป็นปฏิปักษ์ต่อสุญญตวิโมกเพราะฉะนั้นพึงทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงแสดงเนื้อความนี้ว่าเหล่าชนผู้ให้อาสวะทั้ง3เหล่านี้เกิดขึ้นย่อมเป็นผู้ไม่มีส่วนแห่งวิโมก3เพิ่มคำว่าไม่ไปอีกคำหนึ่งนะผู้ที่ปล่อยให้อาสวะ3เหล่านี้เกิดเนี่ยนะไม่มีส่วนที่จะได้วิโมก3เลยนะเห็นไม่แล้วใช่ไหมเพิ่มไม่เพิ่มไปแล้วใช่ไหมย่อมเป็นผู้ไม่มีส่วนนะผู้มีเป็นให้เพิ่มคำว่าไม่ไปอีกคำหนึ่งคือถ้าปล่อยให้อาสวะ3เกิดวิโมก3มันจะเกิดมาจากไหนนะอันวิโมก3ก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นพระองค์จึงแสดงอาสวะชนที่ไม่ให้อาสวะเหล่านี้เกิดขึ้นย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งวิโมกทั้ง3ใช่มั้ยถ้าใครไม่ปล่อยให้อาสวะเกิดก็ได้วิโมก3ถ้าใครไม่ปล่อยให้เกิดถ้าใครปล่อยให้เกิดก็ไม่ได้วิโมก3เพราะฉะนั้นอันนี้เหตุผลที่แสดงไว้ว่าอาสวะนี่มี3ประการเพราะมันขัดต่อวิโมกข์3 1กามาสวะ2ภวาสวะบวกทิฏฐาสวะแล้วก็อวิชชาสวะกามาสวะเนี่ยมันเป็นปฏิปักษ์ต่ออะไรวิโมกแปลว่าความหลุดพ้นซึ่งหมายถึงวิปัสสนาและมรรคเนี่ยนะถ้าตัวอาสวะ3กามาสวะเป็นปฏิปักษ์ต่ออัปปนิหิตะวิโมกแปลว่ามันขัดต่อทุกขานุปัสสนาภวาสวะนี่เป็นปฏิปักษ์ต่ออนิมิตตวิโมกก็คือขัดต่ออนิจจานุปัสสนาส่วนอวิชชาสวะนี่เป็นปฏิปักษ์ต่อสุญญตาวิโมกเป็นปฏิปักษ์ต่ออนัตตานุปัสสนาที่พระองค์ในสูตรนี่เนี่ยที่แสดงแค่3เท่านั้นนะไม่แสดงอาสวะทั้ง4ประการเพราะมุ่งจะอธิบายให้เห็นว่า ผู้ที่ใส่ใจด้วยดีด้วยอนุปัสสนา3อนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาเนี่ยนะก็ย่อมบรรลุวิโมกข์3เพราะว่าเจริญทุกขานุปัสสนาก็บรรลุอัปปนิหิตวิโมกข์คือไม่ปรารถนาด้วยอำนาจตัณหาอีกต่อไปถ้าเจริญด้วยอนิจจานุปัสสนาก็จะไม่มีนิมิตคือนิมิตว่าเที่ยงอีกต่อไปสำคัญว่าเที่ยงอีกต่อไปนะละความสำคัญหมายว่าเที่ยงถ้าเห็นโดยความเป็นอนัตตาก็จะละความสำคัญหมายว่าเป็นอัตตาอีกต่อไปอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่แสดงเอาไว้แค่3อย่างเท่านั้นส่วนในเนื้อหาต่อไปนี้เวลาคงไม่พอเนี่ยนะที่จะกล่าววิจิกิจฉา16ประการเพราะดูยาวมาก กราบนมัสการเจ้าค่ะเคยอ่านมาจากในอัตถกถาหรือตรงไหนไม่ทราบนะเจ้าค่ะว่าบุคคลใดก็ตามที่มีอุเฉททิฏฐิกับสัตตทิฏฐิเนี่ยเมื่อเทียบแล้วเนี่ยความเป็นอุเฉททิฏฐิเนี่ยเป็นบุคคลที่สามารถเปลี่ยนแปลงพิจารณาธรรมะพร้อมที่จะเป็นไปในหลังจากที่เป็นอุเฉททิฏฐิแล้วเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยเป็นไปในการพิจารณาธรรมะที่ออกจากวัฏฏะได้ง่ายกว่าพวกที่เป็นสัตตทิฏฐิเจ้าค่ะ คือพวกอุเฉททิฏฐิเนี่ยถามว่าบรรลุง่ายหรือเร็วบอกบรรลุง่ายกว่าสัตตทิฏฐินี่นะสัตตทิฏฐินี้เป็นพวกที่อาลัยอาวรณ์ในภพมากนี่นะพวกนี้เรียกว่าล้าหลังพวกอุเฉททิฏฐิเนี่ยเรียกว่าพวกเลยทงนี่นะพวกนี้พวกลิ้นแล่นเลยไปผู้ที่โดยพื้นฐานเป็นอุเฉททิฏฐิอยู่แล้วเนี่ยพวกนี้สามารถเจริญกุศลได้มากเนี่ยนะปฏิบัติไม่อาวรในวัตตะนะปฏิบัติสามารถแม้กระทั่งกลุ่มพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะพื้นฐานเบื้องหลังจริงๆแล้วอ่ะพระโพธิสัตว์โดยมากเป็นอุเฉททิฏฐิพื้นฐานนะถ้าไม่ศึกษาคำสอนเพราะท่านไม่ต้องการพบโดยอัธยาศัยอยู่แล้วน้อมไปเพื่อจะเห็นว่าศูนย์โดยพื้นฐานเนี่ยนะพันพวกน้อมไปเพื่อความเที่ยงยั่งยืนนะพวกนี้ให้ทานไม่ได้นะบริจาคไม่ได้เพราะพวกนี้ติดข้องอาลัยมากหวงแหนยึดถือจริงๆเลยนะพันพวกอันนี้คือถ้าจะมองว่าจะเป็นปัจจัยแห่งความดีบ้างแต่น้อยนักเนี่ยนะเพราะว่าผู้ที่เป็นไปกับทิฏฐิ2ประการโดยมากก็ไม่ค่อยขวนขวายอะไรเท่าไหร่เนี่ยนะคือไม่ขวนขวายในสมถวิปัสสนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนแต่ไปขวนขวายในสิ่งอื่นแต่ถ้าบุคคลเหล่านั้นเนี่ยมาศึกษาคำสอนนะอุเฉททิฏฐิจะไปเร็วเนี่ยนะจะไปเร็วกว่ากลุ่มสัสตทิฏฐิเนี่ย รู้สึกว่าที่ท่านแสดงไว้ในอัตถกถาปันนกสูตรครับที่พี่อีถามเนี่ยจริงๆสัสตทิฏฐิเขาจะทำบุญมากกว่าเพราะว่าเขายังมีความเห็นว่าที่ยังยืนก็คือเอาบุญนี้เนี่ยเป็นเสบียงตัวเองในการที่จะอยู่ในภพต่อไปให้อยู่นานขึ้นแต่พวกอุเฉททะเนี่ยคือขาดศูนย์แน่เพราะนั้นพวกนี้ทำบาปกรรมนี่ไม่กลัวเลยเพราะว่าไม่ได้ส่งผลถึงภพต่อไปเพราะฉะนั้นตัวทิฏฐิเนี่ยไม่ได้เป็นนิวรณ์ไม่ได้เป็นตัวกั้นความดีแต่ทิฏฐิเป็นสังโยชน์มันจะแตกต่างกันตรงที่ว่าคนที่มีสัสตทิฏฐิเขาทำความดีเหมือนอย่างชาวบ้านทั่วไปเนี่ยทำบุญเพื่ออยากจะไปอยู่บนสวรรค์นิพพานเป็นนครซึ่งพระพุทธเจ้าอยู่ก็คืออยากจะอยู่ตลอดไปอย่างเช่นหลายแห่งนี้ก็สอนกันแต่อุเฉททิฏฐิเนี่ยทำบาปกรรมมากแต่พวกนี้เปลี่ยนแปลงง่ายเป็นพระพุทธเจ้าได้เป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าได้แต่สัสตทิฏฐิเนี่ยโทษน้อยแต่ว่าละคลายช้ากว่าเท่าที่รู้สึกที่อ่านมาเป็นลักษณะการ